اغوا کیوں کیا حج کے دوران، دورے کے دوران صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسی لیے فرمایا کہ حج کے وقت نہیں ہے، لہٰذا بلا تکلف کرو. اساف اور نائلہ یہ دو مرد عورت سے آپس میں گلا کیا حرم پاک کے اندر، اللہ نے ان کو مست کر دیا، پتھر بنا دیا، ان کو عبرت کے لیے یہاں گاڑ دیا گیا تاکہ آنے والی نسلوں کو عبرت حاصل ہو کہ یہاں ایسی حرکت کرنے پر یہ نتیجہ نکلتا ہے. لیکن زمانہ گزرتا گیا، اس پر یہ مقبرے غلطیاں بن گئی. جو بھی ساری کرتا تو وہ ان کو پہلے چونتے تھے، پھر سجدہ کرنے تک نوبت جائے وہ پہنچ گئی تو الٹا مسلوط بن گیا، اللہ کے مت مقابل بن گیا، جائے عبرت حاصل کرنے کے الٹا مضبوطیت کے مقام پہ ان کو پہنچا دیا گیا. ہر رجل مسلموں کو جب اسلام آیا تو مسلمانوں نے حج واسو کیا تو آپ کرنے پر موقع پر یہ ایپ کریم سارے لوگ اگر ان کے درمیان سائی کرنا حج عمرے میں یہ تو مشروع ہے، اس پر تو اجماع اور اتفاق ہے، لیکن درجہ اس کا کیا ہے؟ وجوب والا ہے، سنیت والا ہے یا رکنیت والا ہے؟ تو امام احمد الحرام فرماتے ہیں کہ سائے سنت ہے. حضرت انس بن عباس رضی اللہ عنہ معاشی کے سائل ہیں اور لاجواہ ہے، پھر سے بھی بظاہر یہ پتہ چلتا ہے حج نہیں ہوا ادا کرنا فیل کا جائز ہے. تو بس یہ استدلال جو ہے ضعیف ہے، ضلع حرج نہیں، لہذا پتہ چلا مباح ہے کیونکہ فرض کی ادائیگی میں بھی حرج کوئی نہیں، واجب کی ادائیگی میں بھی حرج کوئی نہیں ہے. تو حرج کی نفی سے نہ فرضیت کی نفی لازم آتی ہے نہ وجوب کی نفی لازم آتی ہے، لہذا اسے مباح یا مستحبات کے کھاتے میں ڈالنا اس کے دلیل کے پیچھے نظر یہ ٹھیک نہیں ہے. امام صاحب علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں واجب الجبر بالدم، یہ واجب ہے سائبر باول مروا رہ جائے تو پھر دم دینا جائے تو وہ لازم ہوگا. مالک شاہ فی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ رکن ہے، رکن رہ جائے تو سرے سے وہ حج ادا ہی نہ ہوئی، مرا جائے تو وہ ادا ہی نہ ہوا. رکن میں واجب میں یہ فرق پڑ جائے گا، مطلب نماز میں قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، قراءت ہے، رکن ہے، تو کوئی ایک رہ گیا پھر نماز نہیں ہوگی. لیکن واجب اگر رہ گیا، مطلب فاتحہ پڑھنی واجب ہے، سورت پلانی واجب ہے، فاتحہ پڑھی سورت رہ گئی، سورت پڑھی فاتحہ رہ گئی، کئی دس سال سے تلافی ہو جائے گی. درمیانہ تیار بیٹھنا واجب ہے، رہ گیا کئی دس سال سے تلافی ہو جائے گی. اسی طرح حج ہے یا عمرہ ہے تو اس میں دم ہو گیا، سید صاحب کی جاب ہو جائے تو دم سے تلافی واجب کی ہو جائے گی، لیکن رکن کی تلافی جائے تو دم سے نہیں ہو سکتی ہے. دلیل امام صاحب علیہ رحمۃ کی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مالک شاہ فی رحمۃ اللہ کی دلیل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسعاؤ فإن اللہ کاتب علیکم السعی، سعی کرو، اللہ نے تم پر سائی کو لازم کیا ہے. تو اس طرح پر فرضیت جو ہے وہ ثابت ہوگی. ہمارے حضرات کی طرف سے جواب کیا ہے کہ خبر واحد ہے، خبر واحد سے فرضیت جو ہے ثابت نہیں ہوتی، فرضیت کٹی کے لیے بھی ثابت ہوتی ہے. یہ ذہنی ہے تو وجوب سے ثابت ہوگا، فرضیت جو ہے تو ثابت نہیں ہوگی. تو من تطوع خیرن فإن اللہ شاکر علیم، تطوع کے بعد خیرن منسوب پڑا گیا ہے، پھر اس کے نصب کی وجہ سے وہ کیا ہوگی؟ قبول مطلق پہلے فعل کا معنی ہونا چاہیے، یا پہلے فعل کا معنی تو ہے کوئی نہ، اور خیرن پر تطوع لازمی ہے تو وہ فعل واقع نہیں ہو رہا، مقبول یہی بھی نہیں بن سکتا. ظرف زمان مکان بھی نہیں ہے تاکہ مقبول کی وغیرہ بنے، تو نصب کی وجہ سے وہ یہاں پہ کیا ہوگی؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ مصدر معذور کی صفت ہے، تب وہ الخیرن پر موصوف حذف کر دیا، صفت اس کی جاگ جا ہو گئی، یہ جو ہے مفعول مطلق ہے بعد مجاز بن حذف کے. یا من تطوع بخیرن، اصل اس طرح پر تھا رات کی جارہ حضرت کر کے بنایا, رات فیل کو پیر پر مسلط کر دیا گیا, اس طرح پر یہ منسوخ ہو گیا. یا تو تب آپ تو لازم ہے, لیکن عطا یا فعلہ والے فیل کو متضمن ہے, اس سے تضمین کی بنا پر یہ متعدی بن گیا, تو اب خیرن اس کا مقول رہی جائے وہ بن گیا. من عطا فیلن خیرن, فعلہ فیلن خیرن, یہ معنی بن گیا. تو خیرن یہ آپ تو فون قاضی کرتی کا بن گیا, اور یہ توا یہ بھی ایک قرآت ہے, تو اس صورت میں پھر اس کی وجہ جائے وہ کیا بنے گی. اصل یہ آتا تھا وہ یہ ہوا ہزارے اگستی کا وایا پورا کردار کا ہو گیا, تو دیکھو تو اسے تبدیل کر کے الزام کر دیا گیا, تو اس طرح بن گیا توا یہ توا بن گیا, جس طرح یہ تب وقت یہ قرآن پاک میں پڑھا جاتا ہے. تو من تو خیرن مراد اس سے تو کیا ہوا, اس لگن پھیلے تاس ادا کرنا آگے وہ فرض ہو یا نفل ہو. ویسے تو کسی کی اصطلاح میں تصوع نقلی عبادت کو کہا جاتا ہے, یا وہ مراد نہیں بلکہ تاس عام ہے, فرض ہو واجب ہو سنت ہو نفل ہو, تو وہ یہاں پہ مراد ہے. فرض نفل سارے اس میں داخل ہو گیا. ایک تو یہ تفصیل ہوگی یا تصوع خیرن کا مطلب کیا ہے, ایک ہے حج فرض زندگی میں ایک مرتبہ, لیکن کسی کو خدا نے توفیق بخشی ہے تو زیادہ مرتبہ کر لے, اب یہ مطلب ہو جائے گا تصوع کا. نقلی طور پر وہ مفروض حج پہ اضافہ جائے وہ کر رہے کرتا رہے. اور تصوع دسائی یا کعبے کی طرف تو آپ نقلی طور پر کرتا رہے, سائی صفا کروا کے درمیان نقلی طور پر کرتا رہے. حج کے لیے تو ہو گیا تو طواف قدوم ہو گیا, طواف ادا ہو گیا, طواف جو تفصیل کو کیا جاتا ہے افاظہ وہ ہو گیا. آگے پیچھے طواف کرتے رہنا وہ بھی عبادت ہے, وہ نقلی عبادت شمار ہو جائے گا. شاکر شکر کیا ہوتا ہے, جملے تعظیم المنم لکونم المنم, ایسا پھر جو منم کی تعظیم پر دلالت کرے, اللہ بندے کی تعظیم کرے, یہ تو اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے. اللہ معظم ہے, بندے تعظیم کرنے کے پابند ہیں, اور یہاں ثواب دینے والا جزا دینے والا مانا ہوگا کہ اللہ رب العزت بندے کے فعل پر اس کو جزا عطا فرماتا ہے. پھر پوری پوری جزا کیسے ہوگی, علم ہوگا تو تبھی, اس لیے فرمایا علیم ہے کیونکہ وہ جاننے والا ہے ظاہر باطن کو. جتنا خلوص ہوگا جتنی یتی ہوگی اتنا ہی اللہ رب العزت عمل ایک جیسا دو آدمی کر رہے ہیں, لیکن ایک میں خلوص تھوڑا ہے دوسرے میں زیادہ ہے, عملیہ باہر سے بھی بڑا ہے, تو اس سے ثواب بھی اسی حساب سے دے دے گا, اس کو ثواب بھی تھوڑا دے دے گا. پھر حج عزرو لغت کے قصد کو کہتے ہیں, اور اعتبار زیارت کو پھر غالب ہو گئے شرم اوپر قصد البیت کے, بیت اللہ شریف کا قصد کیا جائے اور اس کی زیارت کا اوپر مخصوص طریقہ کے طواف کیا جائے, تلسائی کی جائے, صفا مروا کے درمیان سر نہیں اوپر مروا کے اور خیال جاہلیہ تلسائی کرتے آیا اسلام اور توڑ دیے گئے اس نام کو. خلاف ہے وجوب میں, امام احمد علیہ رحمۃ اللہ پر بھی ایسا مت ہے, صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے حضرت انس بن عباس رضی اللہ عنہ معاشی کے قائل ہیں. ایسے کر لے تو ہر کوئی نہیں چھوڑ, ظاہر نہ کرے تو بھی عرض نہیں ہوگا, لیکن یہ استدلال ضعیف ہے. جواز عام ہے وجوب میں بھی جواز پایا جاتا ہے, فرض میں بھی جواز پایا جاتا ہے. ایک فعل تو جائز ہے, ایک جائز ہے, جائز ہے تو پھر اس کی طلب حتمی طور پر پائی گئی یا تو فرض ہو گیا, ذہنی طور پر پائی گئی یا تو واجب ہو گیا, اختیار کے طور پر پائی گئی یا تو مستحب ہو گیا. تو طلب فیل کی ہے یا ترک کی ہے, طلب فیل کی ہے پھر اس میں فرض بھی آ گیا, واجب بھی آ گیا, مستحب بھی آ گیا, ترک کی ہے تو حرام بھی آ گیا, مکروہ تحریمی بھی آ گیا, مکروہ تنزیہ بھی اس میں آ گیا. لہٰذا لاجناح میں جواز ثابت ہو رہا, جواز جنس ہو گیا جو فرض میں واجب میں مستحب سنت سب میں پایا جاتا ہے. جواز کی نفی سے وجوب کی نفی کیسے, جواز کے ثبوت سے وجوب کی نفی جو ہے یا فرضیت کی نفی کیسے ثابت ہو سکتی ہے؟ السلام کے سائے کرو تم کے اللہ تعالیٰ لازم فرما دیا تم پر سائے کو کتب علیکم الصیام, تو کتب یہ مجھ فرضیت پر دلالت کرتا ہے اس لیے. لیکن روایت ہے نا, ذہنی ہوگی ثبوت کے لحاظ سے, دلیل ذہنی ہو تو پھر وہ وجوب ثابت ہوگا نا کہ فرضیت. جس نے تطوع خیرن یعنی اطاعت والا فعل کیا فرض ہو یا نفل, اب یہ تطوع کا جو بھی معنی ہو گیا نا اطاعت والا, خیر بھی عام ہو گیا تو جواز عام ہے تو خیر بھی عام ہو گیا, فرض واجب کو شامل ہو گیا. یا تطوع کی اصطلاح کے لحاظ سے مراد ہو جائے تو مراد فرض سے زائد زیادہ کرے اوپر اس کے جو فرض کیا گیا یعنی حج یا عمرہ نفلی یا طواف نفلی یا سائے جائے صفا مروہ کے درمیان نفلی طور پر کرے. اگر قول کریں ہم اس کا کوئی سنت ہے تو پھر ابتدائی لحاظ سے تو تب آخر ہو گیا, اور اگر اصل جائے تو وہ رکن ہے عمرے میں حج میں, پھر جو زیادہ سائے کرے گا تو وہ نفلی بن جائے گی. چل خیر منصوب ہے معذوب کی ایک مقبول مطلق ہے لیکن مجاز بل حضرت کے طریقے پر خیر سر حضرت کیا اور فیل کو تک پہنچا دیا گیا, یا سب متعدی ہونے فیل کے واسطے مقدر ہونے یا فعال. تلزیم کیا ہوتی ہے, ایک فیل میں دوسرے فیل کا معنی اعتبار کر لیا جائے, لفظ فیل کا نہ ذکر کیا جائے, اس کے جو قرائن ہیں وہ ذکر کر دیے جائیں, روح چارہ وغیرہ جن کے ذریعے متعدی تھی, یا آواز کا متعدی ہونا وہ قرینہ بن جائے گا. صرف اور بڑا ہے حمدہ کی سیاحت میں یہ تھا ہوا آپ بے شک اللہ تعالیٰ جزا دینے والا ہے اور جاننے والا ہے. من تطوع خیرا تو من تطوع خدا بن گیا فیض اللہ شاکر و علی خبر بن گیا خدا مقدم مانا شخص کو ہے اس لیے خبر پر کہ آگے جب من تطوع خیرا شرط ہے جزا اس کی مقدر ہوگی اور ان اللہ شاکر و علیم یہ اس کی علت ہو گئی کہ جس نے خیر والا عمل کیا اللہ رب العزت کی طرف سے جزا پائے گا اسی با کہ خیر فین اللہ شاکر و علیم, کیونکہ اللہ تعالیٰ جزا دینے والا ہے اور جاننے والا ہے ہم لوگ کو. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدى من بعد ما بینناه للناس الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون. بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ان آیات سے یہ رات کو جو ہم نے نازل کی ہیں اور خدا کو چھپاتے ہیں, بعد اس کے اپنے لوگوں کے سامنے اسے واضح کر دیا ہے کتاب میں یعنی تورات میں, تو ان پہ اللہ لعنت بھیجتا ہے, لعنت بھیجنے والے جو ہیں تو وہ لعنت سے بھیجتے ہیں. کچھ الذین یکتمون یہ موصول عہد کے لیے ہو گیا, بعد پڑھے لکھے لوگ کے علماء ہیں وہ چھپایا گیا تھا, عامی جاہل جو ہے وہ کیا چھپایا گیا, تمہیں خود پتہ کوئی نہیں چھپا رہا ہوں کیا. اللہ دین جو ہے یہ موصولہ ہے اور یہ عہد کے لیے ہو جائے گا, مطلب کیا ہوا ان کے احبار اور علماء جو چھپاتے ہیں وہ آیات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے نازل کی تورات میں انجیل میں اور آپ کی بے سب سے قبل کیا کرتے تھے؟ کانوں بند قبل الدین کافر کافروں کو ڈرایا کرتے تھے کہ بس نبی آخر زمان آ رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ مل کے تمہارا صفایا کرتے ہیں. یہ رات کے نام پاک کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے, اللہ صلی اللہ علیہ نبی کا نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جب آپ تشریف لے آئے مطلب ماجا ہمارا کو کافر ہو گئے, جب جانی پہچانی ہستی ان کے پاس آئی کفر کیا اللہ صلی اللہ علیہ کا فرید تو ان پر اللہ کی لعنت. کسی کتمان کو بلکہ تعریف کر دی کتابوں کی, روایت بدلا کے رکھ دی. الہدا با انزل نازل البینات سے الہدا, جو ہم نے بینات نازل کی اور خدا نازل کی, پھر خدا تمہارا ہو اس لیے ہے نا رہنمائی کرنا یا واصل کرنا. اس مصدر کے نازل کرنے کا تو مطلب کوئی نہیں ہو سکتا ہے, راہ دکھلانا یا واصل کرنا, اس لیے بتلایا کہ یہ مصدر جو ہے اس مقصود کے معنی میں ہے. مایوزا دہی, جن کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی ہوتی ہے یا واصل الی مقصد ہو سکتے ہیں. من بعض ما ذینا للناس, بعض اس کے کم میں لوگوں کے لیے اس کو بیان کر دیا ہے, یعنی کتاب میں اس لیے نازل کیا گیا تاکہ لوگوں تک یہ پہنچے اور پھر لوگ جو ہے وہ آپ کی غلامی میں آئے. انہوں نے اس کو چھپا لیا اور لوگوں کو ڈیرے میں رکھا اس سے. الکتاب الف لام جنس کا ہے, آج کا ہے, استغراق کا ہے, بتلایا کہ حد کیا ہے, تورات کیا ہے, اس کی بات کی جا رہی ہے. تو تورات کا نبی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا. اوس اور خزرج قبیلے کے لوگ جو ہے وہ انہیں بنو نذیر اور بنو قریظہ یہودیوں سے سن سن کے منتظر بنے ہوئے تھے, اور آپ کے اعلان کرتے فوراً مشرف اسلام ہو گیا اور یہ ضد پہ آ گئے کہ ہم سے نہیں بنی اسماعیل سے ہے, ہم کیوں ان کو نبی مانے. یہ ضد کی وجہ سے کٹ گئے کفر پر. صبح پہلے اظہار بھی کرتے تھے لیکن آپ کی آمد کے بعد پھر یہ اللہ کی ان سے لعنت, اور لعنت کرنے والے جو ہیں ان کی لعنت ہے. ہم ملعونوں کو بھائی بنانا بارے میں ہے, آپ کی صحیح برادری ہیں قائم عیسائیوں یہودیوں کے ساتھ کی جا رہی ہے. قرآن تو ان کا حکم یہ بیان کر رہا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازل آیات کو چھپاتے ہیں تو عیسائی بھی چھپاتے ہیں, یہودی بھی چھپاتے ہیں, تو وہ اس لعنت کا محل ہے. پھر ان لعنتیوں کے ساتھ برادری قائم کرنا مسلمان کے بارے میں تو نہیں ہو سکتا ہے. اللہ نون فرمایا مراد کیا ہوگا, جن سے بھی لعنت مقرر ہو سکتی ہے, فرشتے جن انسان سارے اس میں آئے گئے. اسی طرح باقی تمام چیزیں جو ہیں بامنوں تو مردہ باغ زندہ ہیں, ہمارے لحاظ سے تو وہ بے جان مجسمے معلوم ہوتے ہیں اور غیر ذویل عقول, لیکن حقیقت میں اللہ رسول کے لحاظ سے ہر چیز میں علم بھی ہے, ادراک شعور بھی ہے, محبت پیار بھی ہے. وہ تو جابر ہو گئے گو رابر ہو گو ستون سے آپ جداؤ کے ممبر پہ بیٹھے تو ستون کا حال کیا ہوا. جانور جو ہیں تو وہ آپ کے کس طرح عاشق ہوتے تھے اور محب ہوتے تھے, آپ کے مثال کے بعد اتنی یاد کی جائے, اس نے نہ کھایا نہ پیا اور آنسو اس کے بہتے رہ جاتے تھے, اس لیے آج میں پھوکی پیاسی مر گئی. اچھا آپ کا جو اس نے کنویں میں چھلانے لگائے اور اپنے آپ کو ختم کر لیا. لہٰذا لائن ان میں یہ چیزیں حیوانات بھی اور جمادات نباتات بھی داخل کر لیے جائیں تو وہ بھی ٹھیک ہے. واسطہ ان کے جنہوں نے توبہ کر لی, کتمان سے واسطہ اور اپنی اصلاح کر لی, جو پہلے چھپایا تھا وہ ظاہر کر دیا, جو بگاڑا تھا تعریف کی تھی اس کی اصلاح کر دی, وہ بھیا لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کر دی. اولائے کا آتے ہوا لہن, میں بھی ان پر نظر رحمت کروں گا, والا طواب الرحیم, اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا اور رام فرمانے والا ہوں. غزاوی رحمت کا مختار تو کیا ہوا, تعذر سے اعتراض کیا ہے, اعتبار سے توبہ کرے اور جو جو غلط کام کیے ہیں ان سے رجوع کر لیں, تو یہی کافی ہے. اور پہلے چھپایا ہے تو اب اس کا اظہار کر دیں, لیکن مزید اس پر کوئی اضافہ اپنے لیے جس طرح منہ سچائی ملی جائے یا اور اس طرح کے سزائے اپنے آپ کو دی جائے تو یہ لازم امر نہیں ہے. بعض نے یہ کہا کہ ما آدسو ابن التوبہ لیام ہو سیمت الکفر من انفسکم, تو راز توبہ کا جو طریقہ نیا انہوں نے اختیار کیا ہے کہ اس طرح گرام کان پکڑتے ہیں یا کان پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں یا اپنے آپ کو اوپر لٹکا دیں, اپنے آپ کو اس طرح کی سزا دیں, یہ کوئی امر لازم نہیں ہے. زبانی اور قلبی طور پر ندامت جائے وہ بھی محسوس ہو اور اظہار بھی اس کا کیا جائے, اسے چھپایا اظہار بھی کر دیا جائے, یہی قدم کافی ہے. ہاں بے شک وہ لوگ چھپاتے ہیں, جیسا کہ یہودی آپ آ رہے ہیں جو ہم نے نہ کیا نشانی ہوتے ہیں نشانی پہ اشارے آپ اسلام کے عمل پر اور ہدایت سے, جن کی وہ چیز کے ذریعے آپ کو سبھی جمع کر اس کی وجوہ کی طرف اور ایمانہ کی طرف ہدایت حاصل کی جاتی ہے. بعد اس کے جو ہم نے واضح کر دیا لوگوں کے لیے ہم نے تفصیل کی ان کے کتاب میں رات میں, اور وہی لوگ جن پر اللہ تعالیٰ سماتا ہے جنہوں نے توبہ کی کتمان سے اور باقی تمام ایسے قبول سے جن کو توبہ لازم ہے, جس نے حاصل کیا تھا جو چھپایا تھا یا غلط ترجمانی کی تھی تو اس کی صحیح ترجمانی کر دی کل اور غیر کرتے جس کو اللہ تعالیٰ نے نواز فرمایا ان کی کتابوں میں کافی مکمل ہو جائیں گے. توبہ اور کہا گیا کہ جو نیا پیدا کو انہوں نے توبہ سے جا کے ختم کریں, اوپر کے علاوہ دوسرے ذاتوں سے اور ابتدا کریں ان کتابوں کے اوکے ہم شکل لوگ یا ہم زمان لوگ جو ہے اضراب ہم زمان ہو گئے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہوں. یہ مبالغہ دو صورتوں میں ہو گیا, یا تو گنہگار لوگ بتیرے ہیں پھر وہ توبہ کرتے ہیں بتیرے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہوں, جو گناہ بتیرے ہیں صغائر ہیں قبائر ہیں بتیرے گناہوں سے توبہ جائے وہ قبول کرنے والا ہو. تو یہ مبالغہ دو طرح پر ہو گیا ہے, یا افراد کے لحاظ سے یا گناہوں کے لحاظ سے. اور رحیم ایک توبہ قبول کر لینا, جرم جائے اس پہ سزا نہ دینا, لیکن یہ تو ضروری نہیں نہ کہ کوئی انعام بھی ساتھ دیا جائے. رحیم کا ذکر کیوں کیا ہے تو صرف سزا ہی معاف نہیں کرتا بلکہ اس کا انعام بھی عطا کرواتا ہوں. اگر ان الذین کافروا و ماتوا وهم کفار, انہوں نے کفر کیا اور مرے سال میں کافر ہیں, ان پر اللہ کی لعنت فرشتوں کی لعنت اور سب لوگ جائے تو بھی لعنت ہے. یا لعانوں کی سمدار اگتی کا ذکر کیا ہے نا, تو یہاں پر جملہ اسمیہ جائے تو وہ ذکر کیا ہے کہ اللہ کی لعنت فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے. یہ لعنت جو ہے قرار پذیر ہوگی ان کے لیے, تو پہلے حادث ہوئی باری تعالیٰ نے ان پہ لعنت نازل کی, بندوں کی فرشتوں کی جنوں کی لعنت ان پہ نازل ہوئی واقع ہوئی, پھر اس میں تمام آیا کہ نہ آیا. پہلی آیت کریمہ جائے اس نے وہ روس بیان کر دیا, ادھر جو ہے تمام استمرار سے وہ بیان ہو گیا, اس میں وہ لعنت ان پر قرار پذیر ہو گئی. باقی وہاں آیہ نور فرمایا گیا اس میں جنات بھی آ گئے, انسان بھی ملائکہ بھی آ گئے, یا ملائکہ اور انسان جو ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے, جنات جو ہیں ان کا ذکر نہیں کیا گیا. ملائکہ سے مراد غیر محسوس مخلوق جو ہے وہ ہو گئی, داری ہو یا نوری ہو, پھر اس طرح پر جنات کا آ گیا, یا یہ افضل ہے. جب ان کی طرف سے ثابت ہو گیا تو پھر مخلوق جو ہے جنات ان کی طرف سے بھی لارت پہ جنات یہ ثابت ہو جائے گا. اور اشکال کیا ہے تو تکرار آ گیا اس میں, پہلے بھی ہو گیا کہ ان پر لعنت ہے اللہ کی اور لعنت بھیجنے والوں کی, یہاں بھی آ گیا پھر یہ تکرار کیوں کیا گیا ہے. تو ایک جواب تو یہ آ گیا کہ پہلا حدود کے لحاظ سے ہو گیا یہ استقرار اور استقرار جو ہے اس کے لحاظ سے بیان کر دیا گیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ پہلی لعنت ہے زندگی کی حالت میں اور یہ ہے موت کے بعد والی حالت جو ہے اس لحاظ سے یہ فرق آ گیا. اور قرآن بیان کرتے ہیں اولائک علی لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعون, دوسری قرآن یہ ہے. پھر معنی کیا بن گیا, ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ان پر فرشتے ہیں اور ان پر سب لوگ ہیں, فرشتے اور سارے لوگ تو ان پر کوئی نہیں چڑھے ہوئے. پھر یہ الملائکۃ والناس اجمعون کا کیا معنی بنے گا, اس کا جواب دیا احسن اللہ محل اسم اللہ, لعنت اللہ میں فعل کی فاعل کی طرف اضافت ہے, لفظ اللہ کا لفظ مجرور ہے لیکن معنی مرفوع ہے محل کے لحاظ سے, کیونکہ محل فاعل میں ہے, پھر محل پر ادب کے لحاظ سے انہیں مرفوع پڑھ دیا گیا ہے. معنی کیا ہوا, ملائکہ کی لعنت اور انسانوں کی لعنت ان پر ہے. یا پھر جو ہے وہ حذف کر دیا گیا ہے, پہلا ہی لعنت اللہ کرینہ بن گیا, تو آگے پھر لعنت الملائکہ اور لعنت الناس سے حذف کر دیا گیا ہے. پھر پہلے کے کرینہ سے اصل عبارت کیا ہونی چاہیے تھی, یا سالان ام الملائکہ تو سالان ام الناس ہو, پھر اس فعل کو حذف کر دیا, پہلا گیا لعنت کا لفظ کے کرینہ سے, اس پر آ کر وہ مرفوع ہو گئے فعل مقدر کے فائل ہونے کے لحاظ سے. خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں, یہ حال کا صیغہ ہو گیا. پھر لعنت کا پہلے ذکر پایا گیا ہے, اسی آگے نہیں لعنت کی طرف لوٹے, لعنت کا ہمیشہ رہنے والے ہوں گے, مطلب ہے دنیا میں بھی لعنت آخرت میں بھی لعنت, یہ تکیہ کی زمین جو ہے وہ آگ کی طرف لوٹ گئی, ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہوں گے. اب اس پر اشکال یہ ہوگا کہ پہلے دوزخ کا آگ کا تو ذکر کوئی نہیں, جب مرجع منصوری کوئی نہیں تو زمین لوٹانے کا تو کیا بنے گا اس کی وجہ سے, اس کا جواب دیا اجمال ہوا قبل ذکر سختی مندشان ہے. ہاں گویا دوزخ کی آگ جو ہے وہ اتنا عظیم معاملہ ہے کہ اس کا پہلے مرجع مذکور ہونا ضروری ہی نہیں, ہر ذہن میں اس کا تصور موجود ہے, اس لیے مرجع کے ذکر کی ضرورت سے اللہ آج اللہ رب العزت کے لیے ہوا کی زمین ذکر کر دی گئی ہے, کیونکہ ہر ذہن میں تصور باری تعالیٰ کا موجود ہے, اسی طرح دوزخ کا تصور بھی ہر ذہن میں موجود ہے, اس کی عظمت شان پر تنبیہ کرنے کے لیے ضمیر ذکر کر دی, مرجع کے ذکر کی پہلے ضرورت سے نہیں سمجھی ہے. تقسیم النشان یا عظمت شان بھی بیان کرنا مقصود ہو گیا, اور باقی کی وجہ سے ہر ذہن میں اس کا تصور ہونا چاہیے. وہ یا مرجع جو ہے تو وہ پہلے مذکور ہونا مطابقت تضمنا ضروری کوئی نہیں, بلکہ التضامن بھی کافی ہے. لعب ویہ لکل واحد منہم السدس, لعب ویہ کی ضمیر متوفع کی طرف لوٹتی ہے, متوفع کا پہلے ذکر ہی کوئی نہیں, لیکن جب وراثت کا بیان ہے تو کچھ مرے گا تو وراثت کا بیان ہوگا, سوال پیدا ہوگا, ورنہ نہیں. یہ دلالت انتظامی کے تحت متوفع کا معنی سمجھ آ گیا. اسی طرح یہاں بھی جب لعنت ہے تو لام والا اس سے لانتی جو ہے اس کے لیے دوزخ ثابت ہوگی, لعنت کے ذکر سے دوزخ کا ذکر جو لانتیوں کا محل ہے وہ ثابت ہو گیا. اس طرح پر دلالت التزامی کے ساتھ لعنت کے ذکر سے نار کا ذکر سمجھ آ گیا. لا يخففن العذاب ولا هم ينظرون, نہ ان کی عذاب میں کمی کی جائے گی اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی. لا يخففن العذاب سے تفصیل دو طرح کی ہوتی ہے, ایک جس طرح گنہگار مومن کو کچھ عرصے کے لیے دوزخ بھیجا جائے گا پھر معاف کر دیا جائے گا, جنت بھیجا دیا جائے گا, کافروں کے حق میں اس طرح کی تفصیل تو نہیں پائی جائے گی. لیکن سخت تذکر سے نرم تذکر میں ڈال دیا جائے یہ تفصیل ہو سکتی ہے, تو یہاں تفصیل سے پہلا جو قبل اسی کی نفی ہوگی. اللہ میں ضرور ایک معنی یہ ہو گیا کہ ان کو مہلت نہیں دی جائے گی بلکہ جلدی عذاب میں ڈال دیا جائے گا. یا دائن ضرور کا مطلب کیا ہے, انتظار نہیں کیا جائے گا کہ یہ کیا عذر بہانہ پیش کرتے ہیں جب کہ یہ غلطی کیوں سرزد ہوئی, ان کا انتظار اس لیے نہیں کیا جائے گا تاکہ ان کو اپنا عذر بہانہ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا. اور اشکال بھی ہے اس کا جواب بھی اور توجیہ بھی اس کی کہ غلامیوں ضروری اللہ رب العزت کی نظر سے وہ بچ کیسے سکتے ہیں, جب اللہ کی نظر میں ہیں تو پھر ہم یوں ضرور ہوئے نہ کہ لا ہم یوں ضرور ہو گئے. اس کا جواب مراد کیا ہے, نظر رحمت کی نفی, مطلق نظر کی نفی نہیں ہے بلکہ نظر رحمت کی نفی ہے کہ نظر رحمت سے وہ محروم ہوں گے. نظر کی نظر تو نہ ہو تو بلا ہے نا, اصل نظر تو رحمت والی نظر ہونی چاہیے, تو اس لیے نظر رحمت کی نفی واضح والا ضرور یہ کہہ دیا گیا. الہ کو الہ واحد تابوت پر حق تمہارے وہ تابوت واحد سے الہ کو الہ واحد وہ خدا خبر ہم مانا ہو گیا تو پھر یہ خبر دینے کا فائدہ کیا ہوا, الہ میں اضافت جنس کے لیے ہو گئی نا اور وحدت کا اس بات کیا ہے تو وہ مطلوب ہو گیا. مطلوب کیا ہے, مستحق عبادت کا واحد لا شریک الہ ہے جو متعدد الہ بنا لینا اس کے ساتھ اوروں کو عبادت میں شامل کر لینا یہ قسم درست نہیں ہے. لا الہ الا تو اسی الہ واحد کی تقریر ہو گئی کہ معبود رقص اور مستحقل عبادت حقیقت فقط اور فقط اسی کی ذات ہے. لا الہ الا تو لا لفی جنس کے لیے ہوتا ہے اور حقیقت کی کرتا ہے وجود کی, لا رجل فسار جسے لا رجل موجود قائم الفسار. لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہو گیا, اور کوئی موجود ہی نہیں ہے, اس وقت اضالہ ہو گیا کہ موجود تو ہوں اور لیکن عبادت ان کی نہ ہو, عبادت ایک ہی ہوتی رہے, غیر نہ کوئی وجود میں ہے نہیں کوئی عبادت کا اس کا ایک ہے. الرحمن الرحیم یہ لا الہ الا ہو کے بعد کیوں نکل دیا, اس کی حکمت کیا ہے, کل حجت علیہا عبادت کا مستحق وہ ہونا چاہیے نا جس کی طرف سے کوئی انعام احسان ہو, بڑی نعمتیں چھوٹی نعمتیں دینے والا بھی اللہ اور دنیا اور آخرت میں نعمتیں دینے والا بھی اللہ, جب نعمتیں دینے والا دونوں جہان میں اور ہر قسم کی نعمتیں دینے والا اللہ ہے تو عبادت کا مستحق وہی ہوگا جس کی طرف سے کوئی فیض حاصل نہیں ہو رہا ہے, فائدہ پہنچ نہیں رہا ہے, وہ عبادت کا اقدار کیوں کر ہو سکتا ہے. باری تعالیٰ کے علاوہ جو ہے یا نعمت ہے یا من علیہ ہے پھر ایک ہی بات رہی پیچھے جو مستحق عبادت کو ہو سکتی ہے. ایک صورت یہ ہو گئی کہ لا الہ الا تو میں یہ دعویٰ ہو گیا, الرحمن الرحیم یہ دلیل کے طور پر ہو گیا, یا لا الہ الا تو وہ پہلی خبر ہوگی, الرحمن الرحیم یہ دوسری خبر ہو جائے گی. یا مبتدا معذوف ہو گیا اس کا اور الرحمن الرحیم جائے گی خبر مبتدا معذوف کی ہو جائے گی. پھر اس کے ذکر کی حکمت مسلط ہے وہ کیا ہے, تو وہ قیام فرماتے ہیں کہ جب مشرکین نے یہ سنا لا الہ الا ہو کا دعویٰ تو انہوں نے تعجب کیا اور کیا کہا, اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل اپنے تابع پر پیش کرو, محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، نہ فی قلب السماوات والارض، آسمان زمین، رات دن کی گردش، کشتیاں جو سمندروں میں چلتی ہیں اور لوگوں کے نفے کا سامان کیا جاتا ہے، آسمانوں سے نازل ہونے والی بارشیں، اس کے ذریعے اگنے والے سبزے، پھلنے والے جانور اور ہواؤں کا گردش کرنا، کبھی مشرق سے چل رہی ہے، کبھی مغرب سے بادلوں کو لا رہی ہے، بارش برسا رہی ہے، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ لا آیات لکھو یا کہوں اثر رکھنے والی قوم کے لیے آیات ہے۔ تو یہ دعویٰ ہو گیا الہ کم الہ واحد لا الہ الا ہو، تو اس پر دلیل طلب کی گئی، پھر یہ آیات آفاقیہ انفسیہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور دلیل ذکر فرما دیے۔ ان اور بے شک وہ لوگ جنہیں ان کو پرتی اور مرے سال میں کروا کر ہیں، یعنی وہ جس میں تو کی پانی والے میں اس کو تک مر گیا، اور وہی لوگ ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور ملائکہ کی جو سب لوگوں کی لعنت ہے تمام انسانوں کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت پہلے یلعن سے یہاں علیہ لعنۃ اللہ، تو فرق کیا ہوا؟ وہ دوام سے جدوزی ثابت ہوا، یہ دوام استمراری جو ہے وہ ثابت ہو گیا، صرف مستقل ہے ان پر لعنت اللہ کی، اور جن کی لعنت کا اعتبار کیا جاتا ہے مخلوق میں سے تو وہ کیا ہو گئے؟ فرشتے ہو گئے، انسان ہو گئے۔ اول یہ لعنت ہے ان کی حالت حیات میں، اور یہ لعنت ہے ان کی موت سے بعد۔ بڑا بھی عالم آئے تھا تو اجماؤں رفا کی وجہ کیا ہے؟ راہلے کے معطوف ہے بسم اللہ کے محل پر، وہ معنی کے لحاظ سے فائل ہے، آ جا بنی ضرب و غیر دن، آ جا بنی انزارہ و غیر دن، اگر یہ ہوا نا پھر ضرب و غیر دن کے بعد امرون پڑھو گے تو یہ زید پر معطوف ہے، اور زید مانن فائل ہے تو امرون بھی مانن لفظ فائل بنا دیا گیا، پھر یا فائل ہے فیری مقدر کا، یا لانو مجمل آئے کا تو انداز تو یہ ہو جائے گا، لعنت اللہ کے کرینہ سے یہاں فعل معذوف کر دیا تو فائل فعل معذوف کا ہو گیا، خالدی رفیہ لعنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یا آگ، آگ کا تو ذکر پہلے کوئی نہیں، تو پھر جب مر جا کوئی نہیں تو زمین لوٹانے کا تو کیا ہوگا؟ جواب کیا دیا؟ زمین قبل ذکر پائی گئی ہے تفخیم الشان، اس کی شان یہ عظمت یاد کرنے کے لیے، یہ تحلیل ڈرانے کے لیے، تو وہ اتنی بھیانک ہے، ہولناک ہے کہ ہر وقت لوگوں کے ذہن میں اس کا تصور قائم رہتا ہے، اصل یا استفاع کرتے ہوئے ساتھ لعنت اعلان کے اوپر، اس کے جن پر لعنت ہے سلام اعلیٰ دوست ہی ہوں گے، پھر لعنت کا ذکر مسلم ہو گیا کس کو؟ دوزخ کے ذکر کو، ضمیر پھر کٹانا جائز ہو گیا نا، کیونکہ دلالت انتظاموں کے تحت گویا دوزخ کا ذکر پہلے آ گیا، پھر اس نے کم کیا جائے گا ان سے عذاب، اور نہ مہلت دیے جائیں گے وہ، یا تو یہ مطلب اندر نہیں مہلت دے، انتظار کا معنی مہلت دے، نہ تو لازم معلوم مہلت نہیں دیے جائیں گے، یا انتظار کرنا تو ان کی انتظار نہیں کی جائے گی تاکہ ادھر پیش کرے، یا نظر رحمت نہیں ہوگی، ایک ہی ہے اس کے لیے کوئی شریک نہیں ہے، وہی صحیح ہے، عبادت کی جائے اس کی اور نام دیا جائے اس کو علاقہ، باقی نہ علاقہ نام دیے جانے کے لائق ہے نہ عبادت کیے جانے کے لائق ہے، نہیں معبود برحق مگر وہی الہ واحد کی تقریر ہو گئی نا، اثر کے طور پر بیان کر دیا گیا ہے، وہاں موصوف صفت کے طور پر آیا تھا، غیروں کی نفی اس سے نہیں لازم آتی، لا الہ الا ہو میں نفی بھی ثابت کر دی گئی، اثر میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایجابی بھی سلبی بھی، کہ وہ الہ ہے دوسرا کوئی الہ نہیں، یہاں نفی صراحتن آ گئی نا، لیکن الہ واحد میں نفی صراحتن نہیں، پھر ثبوتی جو ہے وہ صراحتن پائی گئی ہے، ظاہر کرنا اسلام کا کہ وجود میں کوئی اور ہو لیکن مستحق ان میں سے عبادت کا فقط ایک ہی ہو وہ مستحق نہ ہو، یہ دلیل کے ہے، الوہیت پر، کیونکہ جب ہے وہ عطا کرنے والا تمام تر نعمتوں کا اصول آب و فرو ہے، رحمان بڑی نعمتیں عطا کرنے والا تو یہ اصول ہو گئے، رحیم چھوٹی نعمتیں تو یہ فرو ہو گئے، یا رحمان دنیا کی بڑی اور آخرت کی ساری نعمتیں دینے والا ہو گیا تو یہ اصول ہو گئے، اور رحیم چھوٹی نعمتیں دنیا کی دینے والا تو وہ فرا ہو گیا۔ یا نعمت ہے یا منعمل ہے، نہیں مجھ سے عبادت کا تو یہ اس کے علاوہ، یا دونوں خبریں ہیں، وہما خبران لا الہ الا ہو یہ بھی خبر ہوگی، الرحمن الرحیم یہ بھی خبر ہوگی، دونوں خبریں ہوگی کس کی، الہکم کی، یا مبتدا موجود جائے اس کی یہ خبر ہو جائے گی۔ بس یہ ماں باپ کا ربط ماں قبل سریان کیا جا رہا ہے، ترکیب تو ختم ہو گئی اس پر کہ الرحمن الرحیم اور لا الہ الا ہو یہ دو خبریں ہیں، الہکم کی اور یا ان کا مبتدا جو ہے وہ موجود ہے، پہلا کلام علیحدہ ہو گیا، یہ علیحدہ ہو گیا۔ اب اگلے کا ربط تعلق آ گیا ہے، جب سنا مشرق ہونا یہ معبود فقط ایک ہے اور کوئی معبود نہیں، تو تعجب کیا جا اللہ تعالیٰ واحد آئندہ شہن آپ کی تو عجیب بات ہے، ایک الہ سارے جہان کا کنٹرول کیسے کر سکتا ہے، تو آپ اگر تم سچے ہو پھر لے آؤ کوئی دلیل کہ صداقت پتہ چلے، ریاض کریم اندازے ہوئے کہ بے شک آسمانوں کی تخلیق اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کی گردش میں اور کشتیوں میں بھی چلتی ہیں سمندر میں، ساتھ اس پہ جو لوگوں کو نفع دے، اور وہ جو نازل کیا اللہ نے آسمان سے پانی زندہ کیا ساتھ اس کے زمین کو اس کی موت کے بعد، اور پھیلایا اس میں ہر قسم کے جانوروں کو، اور جو ہواؤں کا گردش کرنا ہے، بادل جو سفر ہے آسمان زمین کے درمیان، ان تمام چیزوں میں کیا ہے، آیات البتہ آیتیں ہیں اس قوم کے لیے جو اصل رکھنے والی ہے۔ سماوات جمع ارد واحد اس فرق کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ جو آسمان ہے ان کے طبقات میں فاصلے ہیں، جس طرح روایتوں سے ثابت ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے تک 500 سال کی مسافت ہے، لیکن زمین کے دو طبقے الگ ہیں لیکن ملے ہوئے ہیں باہم، اس لیے کہ زمین تو منزل ایک شے کی ہو گئی اور سماوات جو ہیں تو وہ علیحدہ ہو گئے، ایک توجہ تو یہ ہے، لیکن حدیث پاک سے ثابت ہے کہ زمینوں میں بھی اسی طرح کا فاصلہ ہے جس طرح کے آسمانوں میں ہے، تو پھر اس صورت میں توجہ کیا ہوگی کہ فاصلہ ہے بھی صحیح لیکن ماہیت ایک ہے سب کی، آسمانوں کی ماہیات جو ہیں وہ جدا جدا ہے، اس لیے وہاں جمع ذکر کر دیا، یہاں واحد کر دیا، پھر جمع ذکر کیا سماوات کو اور مرتب ذکر کیا زمین کو، کیونکہ آسمان جہاں کو ایسے طبقے ہیں جن میں فاصلہ جزاد اور مخالف ہے مائیت کے لحاظ سے اختلاف اور دین کے، یا تو فاصلے نہیں ہیں ان میں یا پھر مائیت کے لحاظ سے اختلاف ان میں نہیں، وہ اختلاف لہر نہار، اختلاف بظاہر کیا ہوتا ہے، رنگوں کا جدا جدا ہونا، یہ شکل صورت کا جدا جدا ہونا، تو اس لیے بتلایا کہ یہ مانا یہاں نہیں بن کے خلیفہ بننا، ایک دوسرے کا دن آیا وہ ختم ہوا، رات آ گئی وہ ختم ہو گئی، دن آ گیا، یہ جو یسی بات دیگرے ایک دوسرے کے خلیفے بنتے رہتے ہیں، پاکولی یاد اللہ خلفتا، ایک دوسرے کا خلیفہ ان کو بنا دیا گیا ہے، تو یہاں بھی یہی ہے اللہ کی قدرت کا عظیم یہ نشان ہے کہ نہ رات مسلسل نہ دن مسلسل، بلکہ رات کا خلیفہ دن اور دن کا خلیفہ رات بنتے رہتے ہیں، پل پل کی لذی تجری پل بار چلو سب ہیں، اور لہر و نہار کے اختلاف میں اللہ تعالیٰ نشان یہ نہیں کہ ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں، جیسے اللہ تعالیٰ کو سامان بنا اللہ تعالیٰ نے لہر و نہار کے بیچ کو خلیفا، اور کشتیاں جو چلتی ہیں کشتی جو چلتی ہے سمندر میں دریا میں، رات اس کے جو دفع دیتا ہے لوگوں کو، ممائن قول ناس کو ماہ مستریہ ہے یا موصولہ ہے، دونوں صورتیں جائز ہیں، اور مستریہ بناؤ مطلب کیا ہوا کہ نفع اہم لوگوں کے نفع کے ساتھ چلتی ہے، یا بالذی انفعہم موصولہ اس کے لیے معنی بن جائے گا، اور اس کشتی تو لوگ دیکھتے رہتے ہیں, سوال بھی ہوتے رہتے ہیں, پھر اس کے ذکر کا یہاں مطلب کیا رہ گیا؟ یہ استدلال ہو گیا کہ جو سمندروں میں پھرتے ہیں تو وہ اس کے اندر عجائبات کو اچھی طرح دیکھتے ہیں, کیا کیا موتی جواہرات اندر ہیں, کیسے کیسے جانور اندر موجود ہیں, پھر اللہ کی قدرت کے چھوٹی سی کشتی ہے اور کتنی بڑی لہریں ہوتی ہیں لیکن کشتی محفوظ رہتی ہے, اسی طرح بذات خود نہیں چل سکتی کشتی, پانی بھی سمندر کا کھڑا ہوتا ہے, پھر اللہ ہوا بھیج دیتا ہے, مشرق سے چلتی ہے مغرب کو لے جاتی ہے, مغرب سے چلتی ہے مشرق کو لے جاتی ہے, تو وہ بجائے مشقت اٹھائیں چپو وغیرہ کے ذریعے لے کے چلیں, اس ہواؤں کے ذریعے مشرق سے مغرب سے بھال سے جنوب سے پہنچ رہے ہوتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے علامات ہو گئے. اور غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ والا ذات ہے جس کے یہ قبضے کنٹرول میں ہر چیز ہے. یہ فل قلتی تجری فل بار پہلے ذکر کیا ہے اور آگے بادشاہ وغیرہ کا ذکر بعد میں کیا ہے. بجائے ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ سمندر وغیرہ کا پانی یہ بارشیں ہوتی ہیں, چڑیاؤں میں بہتا ہوا پانی ادھر جاتا ہے, تو اس طرح اس سمندروں میں پانی موجود ہوتا ہے, پھر بارشوں کا برسنا سبب ہو گیا, سمندروں میں پانی موجود ہونا سبب ہو گیا, تو سبب کا ذکر پہلے سبب کا بعد میں ہونا چاہیے گا. لیکن حقیقت یہ حال کیا ہے کہ سمندروں سے بخارات اٹھتے اوپر جاتے ہیں, جب قدم ہریریا میں تو سکڑ جاتے ہیں, بادل بن جاتے ہیں, زیادہ سکڑتے ہیں, پھر بارش برسنے لگ جاتی ہے, ہواؤں کے ذریعے پھر وہ مختلف علاقوں میں بادل پہنچا دیے جاتے ہیں. اصل سمندر جو ہے تو وہ گویا سبب بنتا ہے کس کا, بادل بننے کا بھی, بارش برسنے کا بھی, اس لیے پھر اس کا ذکر پہلے کر دیا گیا سمندر کا اور بارش وغیرہ کا ذکر بعد میں کیا گیا. تو جو بارشوں کا سبب سمندروں کا وجود ہے وہ ہے صرف اور فکر کا اور اختلاف تھا اوپر جائے باتیں مقدر کیا اوپر بادل کے ذکر کے, کیونکہ منشا بارش بادل کا کیا ہے غالب طور پر, غالب کی کیا کیوں لگائی ہے, کیونکہ ضروری نہیں کہ خواہ مخواہ ادھر سے جو سرکار دعا کرتے ہیں تو بالکل مطلب صاف ہوتا ہے, لیکن جو یہ ہاتھ وارک اٹھتے ہیں تو فوراً بادل بھی آ جاتے ہیں, منہ سے پھیر کے نیچے ہاتھ آتے ہیں تو بارش بھی زوردار شروع ہو جاتی ہے. وہ سمندر کہاں رہ گئے, اس علاقے میں یہ ہو رہی ہے فوری طور پر ہو رہی ہے, لہذا غالب طور پر وہ سلب ہے, نہ کہ ہر جگہ اور ہر وقت وہی سلب ہے. اور فلک اس میں تعریف کی کوئی وجہ نہیں تھی, فلک قلت ہی یہ کیوں ذکر کیا ہے, تعریف کی وجہ بیان کرتے ہیں. لہن نوجوان السکینہ سے ایک توجہ تو یہ ہے کہ فلک کو مانا سکینہ ہے, سکینہ مونس ہے تو پھر فلک بھی اس طرح پر مونس ہو گیا, یا فلک یہ جمع ہے پھر اس کو واحد کے وزن پر فلک اس طرح پر پڑ دیا گیا ہے, تو جمع ہے, جمع غیر دبلقول بھی جائے تو اس کی قیمت مونس آئے گی, اس لحاظ سے پھر اس کو مونس ذکر کر دیا گیا. اللہ کی تجربی کل بات اصل کے صرف یا جمع واحد بھی فلک اور جمع بھی فلک, پھر فرق کیا رہ گیا, جمع فلک واحد کا اور ہو جائے گا, جمع کا جائے وہ اور ہو جائے گا. ملت ابراہیمی, ابراہیم علیہ السلام کا بھی وہی دین شریعت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہی دین وہی شریعت, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مستقل نبی ہیں, نہ کہ ان کے تابع ہیں وہ, بلکہ آپ کے تابع ہیں آپ کی آمد کے بعد, پھر وہی دین اس لحاظ سے کہ وہ اس پہ کار بند رہے تو ملت ابراہیمیہ بن گیا, وہی اب آپ اس کو جاری کر رہے ہیں تو ملت محمدیہ جائے وہ بن جائے گی, لہٰذا اضافی لحاظ سے فرق آ گیا. اسی طرح یہاں بھی خلق کا جمع واحد بنا تو واحد کا اور ہو گیا, جمع بنا تو جمع کا جو ہے تو وہ اور ہو گیا, اور جمع جمع کا غیر ہے, جمع واحد کا نزدیک موقع کی انکیت حاصل. اور وہ جو اللہ نے نازل فرمایا آسمان سے مم با, یہ مم قبیض کے لیے ہو گیا نا, بعض پانی سارا تو نہیں ہے اکثر نازل ہوا, مم دو اکٹھے ہو گئے نا, تو پھر معنی کے لحاظ سے فرق کیا ہے؟ پہلا ابتدا اتصال کے لیے ہو گیا آسمان سے نزول ہوتا ہے, اور اگلا مم قاضیہ ہو گیا کہ بعض پانی جو ہے اس کو نازل کیا جاتا ہے. یہ پہلا مم ابتدا اتصال کے لیے ہو گیا, دوسرا جو ہے وہ بیان کے لیے ہو گیا کہ کس چیز کو نازل آسمان سے کیا جاتا ہے. ہزار چیزوں پر سے نازل ہوتے ہیں نا, پتھر وغیرہ پر سے, اس لیے بتلایا کہ یہاں مم آئن پانی جو ہے وہ پورا ہے. یہ سما سب کا جو ہے وہ مراد ہو جائے, یا جہت خوف جو ہے تو وہ مراد ہو جائے, یا بادل کو بھی سما کہہ دیتے ہیں, تو یہ سارے معنی ہو سکتے ہیں. جہت خوف مراد ہو, بادل مراد ہو جائے, یا آسمان جائے تو وہ مراد ہو جائے. پھر یہ فلسفی لوگ تو نہیں نا اس کے قائل کہ آسمان سے بارش آتی ہے, آسمان سبب بنتا ہے, اس کی گردش سبب بنتی ہے, تو پھر منت سوا کا مطلب کیا ہوگا کہ بوجہ بسبب سما کے, اس صورت میں یہ معنی بن جائے گا. بادل مراد ہو تو پھر میں ابتدا اتصال کا ہو جائے گا کہ بارش کا آغاز بادل سے ہوتا ہے. یدی آتے خوف مراد ہو تو اوپر سے آ رہی ہوتی ہے, خواب وہ آسمان سے آئے یا بادل سے آئے, سواب مانا جی آتے خوف سے آئے وہ ہو جائے گا, سارے مانا ٹھیک ہے. فلک کا سواگی سب کا جائے یا مراد ہو جائے, یا بادل یدی آتے وہ لوگ آئے آگے درد آباد موت سے زندہ کیا تھا, تو اس کو زمین کو اس کی موت کے بعد زمین پر سبزے وغیرہ کوئی نہ ہوتی, اس کی موت ہو گئی, سبزے وغیرہ ہوں تو یہ اس کی پھر آبادی ہو گئی, تو یہ حیات والی صورت ہو گئی. مستفیہ بالکل اعزاز ہوا, ہر قسم کے جانور پھیلائے, کیوں جب خوراک ملے اگر نرم آتا جتنی بھی ہوں گے آگے افزائش نسل جائے تو وہ بھی پائی جائے گی اس کے ذریعے, نہیں تو بھوک سے مر رہے ہوں گے تو پھر ان کا وجود ہی ختم ہو گرہ جائے گا, تو جائے کہ آگے افزائش نسل کی جائے تو وہ پائی جائے گی. زندہ کیا ساتھ اس کے زمین کو ہر شے کی حیات اس کے مناسب ہوتی ہے نا, بندے کی حیات ہے جس کے ذریعے حرکت اس میں پائی جائے, زمین کی حیات ہے اس میں سر سبزی سادہ بھی جائے تو وہ پائی جائے. یعنی ساتھ سبزے کے اور پھیلایا اس میں ہر قسم کے جانداروں کو, ہاں داخلہ زمین پر چلنے والے جانور کے ہیں. یہ بسا کا تو کس پہ ہوا, اندالہ پہ نازل کیا آسمان سے پانی اور زندہ کیا ساتھ اس کے زمین کو, تو اس احیاء بالارض پر بسا کا تفنی ڈال رہے ہیں, اندالہ پر ڈال رہے ہیں, کیونکہ جانور جو ہیں تو وہ اس بارش کے ذریعے تو نہیں نا پھیل رہے ہیں, اس لیے اندالہ پر اس کا تفصیلاتی ڈال دیا گیا ہے کہ معطوف ہے اندالہ پر. گویا کہ ایک دلیل کیا ہو گیا, بارش کا نازل ہونا اور سبزیوں کا اگنا اس کے ذریعے, دوسرا استدلال کس سے ہو گیا, جانور جو پیدا ہو رہے ہیں پھیل رہے ہیں یہ مستقل دلیل جائے یہ بن جائے گی, یا احیاء بالارض جائے اس پر آسمان سے پانی نازل کیا اس سے زمین کو بھی زندہ کیا اور اس سے یہ جانور بھی پھیلایا, کیونکہ جب تک سبزے وغیرہ نہ ہو خوراک نہ ہو تو نسل و نما کی نہیں ہو سکتی ہے, زندہ نہیں رہ سکتے ہیں, تو اس لحاظ سے احیاء بالارض پر اب یہ بھی ٹھیک ہو گیا. چل تکبر کیا ہے, وجود کون ثبوت, تو یہ سب الفاظ مترادف ہوتے ہیں نا, سب وجود کے معنی میں سب نبات کا وجود, سب خلانا حیوانات کا زمین میں جماعتوں سے آیا تھا سبب بن گیا کیا پانی کا اترنا اس کے لیے زمین کے زندہ کرنے کے لیے بھی جانوروں کو پھیلانے کے لیے بھی وہ کیسے سبب ہے تو وہ بیان کیا کیونکہ دباؤ جو ہے نشو نما پاتے ہیں سال خوشحالی کے اور زندہ رہتے ہیں بس وقت کس کے حیا بارش کے الحیا او اور الحیا الحیا او ہو تو کیفیت انخیلی ہو گئی شرماتا ہے بندے کو برا کام نہ کروں غلط کام نہ کروں یہ الحیا او پڑھا جائے اور الحیا ہو تو پھر بارش کے معنی میں بھی ہے اور شرمگاہ کے معنی میں بھی آ جاتا ہے پھر خوشی کے لیا اور ہواؤں کا چلانا کوئی باد صبح ہے مشرق والی جانب سے چل رہی ہے تو باد ضرور ہے مغرب والی جانب سے چل رہی ہے اپنے اپنے مقام جائیں تو ان سے تو اٹھ رہی ہے تو مختلف سمتوں سے بارشوں کا چلنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہو گئی بادل جو آسمان زمین کے درمیان مسخر ہے اور برستے تو دریا بہہ جاتے ہیں لیکن اتنا پانی وہاں لٹکا ہوا ہوتا ہے ہوا اس کو اٹھائے ہوئے ہوتی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ہے کرشمہ ہو گیا بادل میں پانی اتنا ہے تو سکل کی وجہ سے نیچے گر جانا چاہیے یا نہیں ہے تو پھر ادھر ادھر پھیل جانا چاہیے اسی طرح منجمد ہو کے بادل پکڑ کے ایک جگہ پہ کھڑا رہ جائے یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہو گیا چل باوجود ہے کہ طبیعت جو ہے وہ چاہتی ہے دو میں سے ایک کو یا نیچے گر جائے یا پھر منفرد ہو جائے پھر یہاں تک اللہ تعالیٰ کا امر آیا ہے ایک مطلب تو یہ ہو گیا نا کہ نہ نیچے آتا ہے نہ ہٹتا ہے اور ادھر ادھر بکھرتا ہے دوسرا مسخر الیا تکلب پھر جب یہ اصحاب المسخر کا مطلب کیا ہوا ہواؤں کے آگے مسخر ہے ہوائیں جدھر چاہتی ہیں اللہ تعالیٰ کے امر سے اس کو لے جاتی ہیں مشرق میں مغرب میں جہاں حکم ملتا ہے تو ہوا دھکیل کے بادل کو وہاں لے جاتی ہے بادل وہاں برسنے لگ جاتا ہے تو صحاب صحاب سے عرض کمانا کیا ہوتا ہے کھینچنا یہ بھی کھینچا جاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف اس لیے اس کو صحاب کہتے ہیں یا فرشتے کھینچتے ہیں یا آپ اس میں کشش ہوتی ہے جس طرح گاڑی جو ہے تو وہ چلتی ہے تو پیچھے خس و خاشاک اڑتے چلے جاتے ہیں تو وہ کشش اپنے اندر ایک رکھتی ہے تو اسی طرح بادل کا اگلا حصہ جو ہے پچھلے کو خود بخود کھینچتے ہیں لگ جاتا ہے صاحب سے کیونکہ بعض اس کا کہتا ہے بعض کو آیا سے لکھو میں یا کروں البت آئے تھے ان کے لیے جو عقل رکھنے والی ہے یا کروں عقل ایک تو کیا ہوگی قوت انسان میں جو کلیات جلیات کا ادراک کرنے والی ہے ایک فیل ہو گیا تدبر تفکر ترتیب المعلومات فکر کیا ترتیب امور معلوم تعطیل المجہول تاکہ اتنا معلوم چیزیں معلوم ہو سکے پھر یہاں عقل بمانا تفکر ہو جائے اور ترتیب امور معلوم یہ ہو جائے جنہیں غور فکر کر کے نتائج تک پہنچتے ہیں یہ چیزیں بذاتے خود موجود نہیں کوئی انہیں موجود کر رہا ہے اور یہ فوائد اس کو ترتب کر رہا ہے جو ہستی ایسی ہو وہ اپنے آپ موجود بھی ہونی چاہیے اس میں علم بھی ہونا چاہیے قدرت بھی ہونی چاہیے اس طرح ہماری تعالیٰ کی ذات پر بھی اور اس کے ان کمالات پر بھی اس کو دلال اس سے پایا جائے گا قوم کے لیے جو عقل رکھنے والے ہیں فکر کرتے ہیں اور نظر کرتے ہیں عقل کی آنکھوں سے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہلاکت اس بندے کے لیے جو اس آیت کو پڑھے سمجھ جا گیا اور اسے تھوک دے کوئی غور فکر نہ کرے پڑھنا اسی کا ہے جو پھر غور کرے بادل کیسے بن گئے, کاتل کیسے بن رہے ہیں, آسمان بغیر ستونوں کے کیسے کھڑے ہیں, زمین درمیان میں کیسے لٹکی ہوئی ہے, ان تمام چیزوں پہ جب غور کرے گا پھر پتہ چلے گا کہ اس کی کتنی قدرت ہے, شان ایجاد تخلیق کیا ہے, اس میں علم حکمت کیا کچھ ہے. Thank you.